بس صاحب آج آج بس نہ ہو سکا جی, پھر کیا کریں؟ اتوار 3 تاریخ کو ہے کہ 2 کو ہے؟ 2 کو اتوار ہے, 3 کو جو ہے تو پیر ہے, 4 کو منگل ہے. 4 کو امتحان شروع ہو رہا ہے اس کا, 3 کو شروع ہو رہا ہے, پھر آئندہ منگل کو کریں پھر. ہاں جی, کیونکہ جمعے کو اور جگہ جانے کا رد ہے اور ہفتے کو پھر ہمارا اجتماع ہے. اجتماع اور اتوار جو ہوتا ہے مغرب میں کم مجمع ہوتا ہے. اسلام صاحب چکا راوڑ کا نظر آ رہا ہے, چکا صبح جو کہا تھا کہ چکا ہے لمبا لائیں گے درمان کی پٹائی کے لیے, تو اس کا تو روزانہ وظیفہ ہے نا, 7 گھنٹے روزانہ, اور اس کے بغیر ٹھیک نہیں. میاں صاحب کو دوسرا خارش ہو کیا سر صاحب تو ناس بھی کرا رہے گی تاریخ محمد صلی اللہ رسول الکریم حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال کا زمانہ جب آئے گا تو ایسے حالات ہو جائیں گے کہ روزی کے سارے اسباب وسائل دجال کے ہاتھ میں ہیں, اور وہ ہے وہ کہے گا کہ مجھے خدا مانو گے تو تب میں تمہیں روٹی دوں گا, تب میں روزی تب دوں گا, اگر مجھے خدا مانو گے تو تب میں تمہیں روزی دوں گا. ابھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت کم حالات ہیں, تو بہت کم حالات کیسے حالات ہو جائیں گے کہ وہ کہ مجھے اگر خدا مانتے ہو تو روزی میں دیتا ہوں, اگر خدا نہیں مانتے ہو تو تم بھوکے مرو. اس وقت میں اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہوگا, ہمارے ایک مزاقی بزرگ ہیں, دوست کے بزرگ بھی ہیں, مولانا احمد جان صاحب لگی مربت ہے, ارے مولانا صاحب ہمارے حضرت صاحب جب زندہ تھے اپنے زمانے میں آیا کرتے تھے, بڑے تکڑے عالم تھے, تو جب وہ آتے تھے تو حضرت مولانا صاحب ان سے بیان بھی کرایا کرتے تھے, تو بیان میں مذاق قسم قسم کے مذاق جی کے نظر سے. ایک دفعہ آئے ہوئے تو بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ ذرا تکلیف کا رکھا تو مثال وغیرہ نام میرا لے رہے تھے بیچ میں, تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ فدا یہ ملازمین کا مقدمہ کیا ہوتا ہے, ملازمین کا کلمہ کیا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے, اس نے کہا ان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نعوذ باللہ پروموشن رسول اللہ, لا الہ الا اللہ پروموشن رسول اللہ. ان ملازمین کو اگر اپنی پروموشن کے لیے اتنے گھٹیا کام کرنا پڑے اس کے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس سے ہمیں ترقی مل رہی, اس سے ہمیں ترقی مل رہی, تو اور بل کا سجدہ کرنا کیا ہوا یہ تھا, اور کہیں محمد رسول اللہ کی جگہ پروموشن رسول اللہ بچی بات ہے کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کو چھوڑ دیں اور غیر کے طریقے کو اختیار کر لیں اس خیال اور فکر کے ساتھ کہ اس سے مجھے ترقی ملے گی, اس سے مجھے فائدہ ملے گا دنیا کا, تو یہی تو انکار ہوا نا. کبھی کبھی سال میں یہ مثال بھی ایک دفعہ میں سنایا کرتا ہوں, یہ پورا میں نے خلاف سال یا 2 سال ہو گئے نہیں سنائی ہے. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ 3 میرے سوال ہیں, ان کا جواب دو, یا ان کا جواب دو یا سر قلم کریں گے. سوال تو یہ ہے کہ ایسا سچ جس کو کوئی جھوٹ ثابت نہ کرے, اور ایسا جھوٹ جس کو کوئی سچ ثابت نہ کرے, اور ایسا سوال یہ کہ سب سے میٹھی چیز کیا ہے. اور دیکھو بڑا غور کیا کہ پرانی بات ہے وہ سچ بھی ہو سکتی ہے جھوٹ بھی ہو سکتی ہے, پرانی بات ہے وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے سچ بھی ہو سکتی ہے. خیر بڑا ہوا دانشوروں سے, روشن خیالوں سے, سمجھداروں سے, وکیلوں سے ملتا رہا, فلاسفروں سے ملا ملا, بس کی مدد پوری ہو گئی اور کوئی جواب نہیں ملا, اور بس واپس اپنے گردن اتارنے کے غم میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ کے جھونپڑے میں اس کا گزر ہوا, وہاں بس تھوڑی دیر آرام کے لیے جو رکا, پریشانی کے عالم میں تھکا آ رہا, انہوں نے کہا کہ آپ کو پریشان پاتا ہوں, کیا بات ہے؟ بس بات بتاؤ بتاؤ. اس کا خیال ہوا کہ اتنے بڑی بڑی جگہ پر میرا مسئلہ حل نہیں ہوا, تو اس آدمی کو بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ رہا اس نے بتا دیا. تو اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں, وہ جھوٹ جس کو کوئی سچ ثابت نہ کر سکے وہ تو ہے زندگی, اور وہ سچ جس کو جھوٹ ثابت نہ کر سکے وہ تو ہے موت. اور چیز تو واقعی کوئی موت کو جھوٹ ثابت کرے تو وہی نہیں سکتا, تو سچ ہے کہ وہ آ کر رہے گا, اور زندگی اس میں تو ختم ہونا ہی ہے, تو گیا تو جھوٹا حساب کتاب ہے. صلی اللہ والے نے کہا کہ تیسرے سوال کا جواب میں تب دوں گا جب آپ میرے کتے کے برتن میں پانی پیئیں گے. کتا جس وقت میں پانی پیتے ہیں نا, برتن پڑا ہوا ہے, ایسے پانی پیو گے تو بس میں تمہیں اس کا سوال کا بھی جواب دیتا ہوں. تب جان بچانے کی ضرورت تھی. وہ اٹھا اس میں سے کتے کے برتن کو اٹھا کر پانی پینے کے جو آگے بڑھا, انہوں نے کہا بس بس بس چھوڑ دو. یا سب سے میٹھی چیز لالچ ہے, لالچ. آپ کو سوال کا جواب ملنے کے لالچ لالچ آپ کا ہوا, وہ لالچ کے مارے میں آپ کو لالچ کے مارے کتے کے برتن میں آپ پانی پی رہے ہیں, اتنا میٹھا ہے پانی, اتنا میٹھا ہے پانی کتے کا جھوٹا, یہ سب میٹھا سے زیادہ میٹھا ہو گیا ہے کیونکہ اس سے فائدہ مل رہا ہے. تو انسان جو ہے نفس کے انسان ذات کے مفاد کو اللہ کے مقابلے پر لاتا ہے, اور نفس کے مزے کو اللہ کے مقابلے پر لاتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ لطیفہ آج ہو گیا تو آپ کو سناؤں. پنجاب کے ایک افسر آئے اپنے بیٹے کو لے کر آئے, اس کو خود بھی انجینئر سے بڑے انجینئر سے کہ اس کو انجینئر بنایا, انجینئر بننے کے بعد اب یہ کام پر بھی اس کو لگایا, کیونکہ بڑا بڑا افسر ہے تو کوئی فرم تھی یہ کوئی ٹیلی فون کا کام کر رہی تھی, اس نے اس کو بڑی نوکری بیٹے کو بھی دے دی, پھر رشوت نہیں لیتا صاحب سے اس کو بیٹے کو نوکری کرا دی. لیکن اس نے کہا بیٹا کام کا نہیں ہے, کام نہیں کر سکتا, تو اس کو میں لے کر آتا ہوں, لے کر آؤ جی. لے کر اس کو آیا تو اسے میں نے کہا کہ آپ جو حال گزرا ہوا ہے اس کو آپ کو چھپانا نہیں ہوگا, آپ کو سب آگے بتانا ہوگا, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, آپ کے علاج ہوگا, کوئی فکر نہ کریں, آپ بتائیں. تو چونکہ بالغ تھا کا عمر تھی نا, بالغ تھا, اس نے کہا جی میں آپ کو واضح بتاتا ہوں کہ میری تباہی بدکاری چاہتا ہوں, میری شخصیت جو تباہ ہوئی ہے بدکاری چاہتا ہوں ہوئی ہے, اور یہ شروع تب ہوئی ہے جب کہ میں چھٹی ساتویں جماعت میں ذرا اور میں نے ہوش سنبھالا, صحت میری ٹھیک ہوئی تو گھر کی نوکرانی نے مجھے استادی بنایا, اور اس کے نتیجے میں نے پڑھ لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن میری شخصیت میں ایسی کمی ہے کہ میں کام نہیں کر سکتا, میں دل نہیں رہتا کسی چیز میں, اور میں جو ہے تو یہ اس حال میں ہوں. انہوں نے میری بات کی, خاصا خاصا مضبوط تھا جی, تو میں اٹھا اس کو پکڑا ہاتھ سے رسیدہ اور مارا, کھینچ کر زمین پر مارا, اور لات اور موقع سے شروع ہوا, پٹائی کی کہ جدید آدمی جو ہے کہ یہ اردو کے کلام سے پشتو کے کلام سے متاثر نہیں ہوتا نا, اس کو خوب میں نے گالیاں دی انگریزی. اب اس وقت لگا ہوا باپ پیچھے ڈر کر بیٹھے ہوئے تھے کہ یا اللہ خیر ابھی اس سے فارغ ہوگا, مجھ پر لگے گا پھر کیا ہوگا, باہر بھائی ہیں جو بھی ہوتا ہے بہت, جو کچھ ہو بھائی جو ہے تو کیا کریں گے؟ کیا جس کی پٹائی مکمل ہوئی ساری باتیں کو میں نے سنائی, گالیاں وغیرہ کتنی ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے, مغلط گالی نہیں آئی کہ خار گدا بے خوف ہو, یہ ساری کتنی اوسر ہو سکتے ہیں. پھر خیر میں نے کہا کہ آپ یہ تھے کہ آپ کے لیے میں یہ پڑھنے کہے جائیں آپ کریں. اس کے والد صاحب نے کہا کہ اس کا فاقہ ہوا, فائدہ ہوا اس کو. اس کا فائدہ باتوں سے نہیں ہو سکتا, لاتوں سے ہو سکتا, اس کا فائدہ باتوں کا نہیں تھا, لاتوں کا تھا. ارشد صاحب آئے ہوئے ہیں جی, اس سے کس سے قصہ سنایا نا کہ ایک آدمی گاؤں میں سڑک سر ڈے رہے کہ گلا گانے کو لے رہے. تو چوریاں نشے شروع کیے, چوریاں کرتا تھا, بڑا ہنگامہ گاؤں میں. آخر ایک دفعہ خان نے پکڑا, اس کی خوب پٹائی کی. خوب جب پٹائی کی تو بس کے بعد اللہ کا فضل ہوا اس کی, آج چھوٹی اور اس نے کہا سے مکھ چاہتا کو لگا چل رہا تھا رکھنا کا نور خراب ہے دھواں دال ابا رہا سر ہوگا بس ٹھیک سے. اس طرح کا معاملہ پہلے کو نہیں کرتا میرے ساتھ, اس طرح جو اس نے معاملہ کیا تو اس کا مجھے فائدہ ہو گیا, اس کا فائدہ ہوا. اس لیے ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے, ہمارے گاؤں کے سناروں کا خاندان تھا, تو اس میں ایک لڑکا چرسیوں کا ہاتھ چڑھ گیا. چرسیوں کا ہاتھ چڑھا تو اس میں, ہمارے علاقے میں چرس جو ہے یہ سائن سیلی سرکار کے ساتھ گئی ہے بعد میں سمجھا رہے نا, اور یہ ہمارے والد صاحب کو اللہ نے لمبی عمر دی تھی, 95 سال کی عمر, 91 میں وفات ہوئی, 1910 سے شور سنبھالے ہوئے تھے انہوں نے, اس سے ملے ہوئے تھے سائن سیلی سرکار سے. اور یہ دیوبند میں دیوبند کا طالب علم تھا, اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر دورا علم رہ کر جو جانا مجاہدات نفس کرنے تھے, اس کو جو ہے تو تصرف حاصل ہو گیا. جو جانا مجاہدات ہوتے ہیں نفس کشی کرنا, کھانا پینا نفس کو نہ دینا, آرام راحت نہ دینا, گرمی سردی کی تکلیفیں اس کو دینا, اور اس کی خواہشات کو, جائز خواہشات کو کچل دینا, شادی میں کرنا. تو اس سے آدمی کو اللہ کا قرب نہیں ملتا, کامل تو آدمی نہیں ہوتا, اللہ کا قرب نہیں ملتا, لیکن آدمی کو نفس کی قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں, تصرف اس کو کہتے ہیں. ایسی قوت, اس قوت سے ایسے کام کرتا ہے کہ دوسرا آدمی نہیں کر سکتا, چارے پاسے پکڑ کے ایسے کہنے کا تو ٹوٹ جائے گا, بیمار کی طرف دیکھے گا, نگاہ ڈالے گا, ٹھیک ہو جائے گا. اس کو تصرف کہتے ہیں, یہ اللہ کا قرب نہیں ہے, یہ نفس کو تقویت دینے کے نتیجے کی ایک قوت ہے جس کو حاصل ہوئی ہے. تو اس کو یہ حاصل تھی, تو اس کے ساتھ چرس تھی ہمارے علاقے میں, اور اس میں پھر یہ ایک مضمون آیا, اس کو آپ مکمل کر کے سنا دوں آپ کو. اس کے بڑے مرید ہوئے ہیں سنچلی سرکار کے, ہمارے رائےوں کے امیر تھے نا برحض شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وفات پا گئے, ان کا بھائی بھی اس کا مرید تھا, اور اس کی مریضی جو تھی اس میں ترقی ہوتی تھی چرس کی دوست, جتنی چرس کی دوست زیادہ ہوتی تھی اتنی مریض کی ترقی ہو جاتی. ان کا بھائی جو تھا, یہ تعداد خاندانوں کا اثاث مضبوط ہوتے ہیں, اگر زیادہ دوست برداشت کر سکتے ہیں. تو اس پہ کہتے بڑا اچھا سب سنا رہے تھے واقعہ, انہوں نے کہا کس طرح ہوا کہ میرا بھائی جو ہے اس کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ اس کا مرید نہیں چیلا, اس کا مرید تھا میرے بھائی کا, اس نے چلم ہمارے علاقے میں چلم ہوتی ہے, تو اس نے چلم میں چرس ماری, سگریٹ نہیں چلم, تو اس کو جلا کر آگے اس کے کیا, تو اس نے جو اس کو لگایا نہیں کش لگایا, کش لگایا اس نے تو ایسے اوپر کو دیکھ رہا ہے, کش کو کہتے کہتے ابھی میرا مان دودھ کی ڈولی لیے ہوئی اچھلتا کودتا ہوا آ رہا ہے, کل یہ نہیں ہوگا. تو ابھی مان گاؤں کا آدمی تھا ہمارے علاقے کا, یہ رواج ہے کہ جو مویشی ان کے لیے ایک میل باہر جگہ چھٹر بناتے ہیں, اب تو ختم ہو گیا, وہ لوگوں نے چرانا شروع کر دیا, ایک میل پہلے سادے لوگ ان کو پتہ نہیں تھا. تو دودھ دو کر ڈولی سر پر رکھے ہوئے آ رہا تھا بینک, تو کیا دوسرے دن واقعی اس کو عادت ہے تو مر گیا. اتنا کشپ اس کا کام ہے, اتنا میرا کشپ میرے بھائی کا کشپ کام ہے. تو صحیح سیلی سرکار کا کیا ہوگا, جو مرید کا اتنا تھا. تو کوئی بزرگ بننے کے لیے گئے سائن سیلی سرکار سے, تو انہوں نے اسے نکال دیا, نے کہا اس کے ماتھے پر کافی رے لکھا ہوا ہے, کافی رے لکھا ہوا. میں گاؤں میں یہ بات بیان میں یہ بات کہی تو ہمارے والد صاحب زندہ تھے, تو ہمارے گاؤں میں بڑے مرید تھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا یہ بات نہ کیا کرو, خدا خبر بیان لکھا. تو میں نے کہا یار لگی کیوں کہتے, پھر مجھے بات پتہ چلا کہ اگر بات اگر کہ ٹھیک ہے لیکن گاؤں میں چاروں طرف اس کے مرید ہیں تو شر ہمارے لیے پیدا ہو سکتا ہے, شر سے بچنے کے لیے نہیں, تاکہ شر سے بچنے کے لیے بات نہیں. خیر بات کیا عرض کر رہے تھے, ہاں سنا وہ اس سے چرس آئی ہیں, تو سنا رہا تھا اس لڑکے کو چرسی بنا دیا. اب اچھے خاندان کا لڑکا تھا, مالدار لوگ جمدار لوگ چرسی ہوتے, چرسی ہو کر بس اب آخر بھیک مانگنے لگ گیا, بھیک مانگتا تھا اور چرس کے لیے روٹی کے لیے چرسی بھیک مانگتا تھا. ایک دفعہ ایک آدمی نے خوب اس کی پٹائی کیرتا, شکل تک ہو رہا, خاندان تک ہو رہا, موتلار تک ہو رہا, خوب اس کو سنائی بے غیرت. پہلے شکل کو دیکھ, اپنے خاندان کو دیکھو, دیندار لوگ ہیں, مالدار بعزت لوگ ہیں, یعنی خوب اس کو گل لیں. یہ پٹائی کی نا تو بس دوسرے دن جو ہے نا یہ اکبر اس کا نام تھا, دوسرے دن اس نے ایک کلاڑی لی اور ایک رسی لی اور جنگل گیا. وہ پہاڑوں پر بڑے جنگلات ہیں, مطلب لکڑیاں کاٹ کے لایا. سو زمانے میں لکڑیاں کٹا ہوا گٹھا جو گٹھا جو تھا وہ ایک روپے میں بیچتا تھا, ایک روپے کو اس نے بیچا. تو اس زمانے میں ایک آدمی کا پورے دن کا خرچہ آٹھ آنے ہوتا تھا, مجھے یاد ہے کہ میں پہلی دفعہ 1965 میں جماعت میں گیا ہوں تو دن کا خرچہ آٹھ آنے ہوتا تھا, تین آنے دوپہر کا کھانا, تین آنے شام کا کھانا, دو آنے صبح کا ناشتہ, یہ جماعت والے پکاتے تھے. تو اس نے آٹھ آنے کھانا اور آٹھ آنے کا بچت شروع کی. کچھ عرصے کے بعد حالات اچھے ہو گئے, تو اس کے چچا نے کہا کہ اس نے جب غیرت کی ہے تو اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا, اسے اس کو مرد لے کے وہ کیا, آپ لوگ ریہیبلیٹیشن اس کو بحال کیا, اس کے سارے علاج کو درست کیا. تو اس نے کہا کہ اس آدمی کی بسی باتوں نے تو اس کی بےزتی نے میری غیرت کا جو جذبہ تھا اس کو بیدار کیا. تو ان لوگوں کا دماغ خشک ہو جاتا ہے, یہ کام کے پھر نہیں رہتے ہیں, کام پر لگاؤ کام نہیں کرتے. واشم بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے, اس کے ماموں سلسلے میں آیا نا بیٹھ ہوئے سلسلے میں, تو اس کو ایک کام پر لگایا دوسرے کام پر لگایا میں نے بس. تو جن دنوں پیپل پارٹی کی حکومت ختم ہو جائے اور ان کو ڈنڈے لگتے جائیں تو پارٹی مل جاتا ہے ڈنڈے کھانے کے لیے, اور جب حکومت آ جائے پھر کہتے ہم بکنے والے نہیں ہیں, ہم کسی ہم بالکل مخلص ہم کسی چیز کے میں لالچ نہیں, تو چلا جاتا ہے کسی اور کہتے کہ کھانے کے لیے. تو یہ حال ہے, یہ باتیں ہیں جو ہم اور آپ نے تو اصلی مضمون بیان کرنا تو یہ تھا کہ دجال کے وقت میں ایسا حال ہو جائے گا کہ وہ گا روٹی میں اس کو دوں گا تو مجھے خدا مانے گا, ایسے حالات ہو جائیں گے. اور اس وقت جو ہے تو اللہ والے آخر موت کو قبول کر لیں گے اور کفر کو قبول نہیں کریں گے. اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جو ہے یہ کلمات پڑھیں گے, تسبیحات پڑھیں گے, اور اللہ تبارک کریں کے پیٹ کو بغیر کھانے سے پالے, اللہ تبارک کریں کے پیٹ کو بغیر کھائے بھر دے. ذکر ان کی غذا ہوگا, ذکر پر یہ پلیں گے اور ان کی بھوک بچ جائے گی اور ان کی پرورش ہوگی اور ان کو بھوک کی تکلیف نہیں ہوگی. ایسی برکتیں ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو موت کو قبول کر لیں گے, کفر کو قبول نہیں کریں گے. اور ایسے مواقع پر خطرات سامنے آتے ہیں, خطرات کو آدمی قبول کرتا ہے تو اس کے حالات بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن اللہ بنا رہا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا نہ سمجھتا اس نے دانشوری سمجھداری کا کام نہ کیا, تھوڑی سی اوپر نیچے بات کہہ دیتا تو اس کا کام بن رہا تھا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد تو اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی خطرات کو قبول کرتا ہے. جب خطرات کو قبول کرتا ہے, سبحان اللہ, ایک طالب علم تھا ٹیونس کا, وہ صدق اس کا نام تھا, چار مہینے کے لیے آیا تھا. وہ سرفراز تھا, داؤد کمال تو آپ کو یاد ہوگا عرب نا, داؤد کمال کا وہ تھا ایک عرب طالب علم تھا. داؤد کمال یاد آیا نا, ساکر صاحب جو تھا جنہیں جب اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا تو اس کے ساتھ اسی کو لگایا ہوا تھا کہ نیا قادیانی سے مسلمان ہوا ہے, خاندان قادیانی ہے, تو ایسا نہ اس کے بارے میں اس کو پھر گڑبڑ نہ کر دیں. داؤد کمال نے ہمیں سنایا تھا, یہ مصدق چار مہینے لگا کر گیا ٹیونس, جب چلا گیا تو وہاں اس نے کام شروع کیا اور وہ پگڑی باندھے ہوئے اور زبردست کام اس نے شروع کیا. وہاں دار العلوم تھا, اس کے محترم صاحب تھے, انہوں نے ان کا ساتھ دیا. ابھی ابو رقیبہ کی حکومت تھی, سوشلزم تھا وہاں پر, تو ابھی ابو رقیبہ نے اس کو گرفتار کر دیا, مصدق کو اس کو گرفتار کرا دیا. اور گرفتار کرنے کے بعد ایک ایسے غار میں قید کیا کہ جس میں سخت جرائم والے لوگ ڈالے ہوئے تھے, کسی کی آنکھ نہیں ہے تو کسی کی آنکھ لٹک رہی ہے, کسی کا برے حال میں لوگ, اور غار ایسا غار جس میں سانپ بچھو گئی, اس میں قید میں ڈالا ہوا تھا کہ اس میں نو عمر لڑکا ہے, چند دن رہے گا تو بس ٹھیک ہو جائے گا. اور اس میں چند دن اس نے گزارے تو پھر اس کے پولیس والے کو گئے لینے کے لیے, نکالنے کے لیے وہاں سے گئے. کہتے ہیں جب گئے پولیس والے, یہ نماز پر کھڑا تھا اور آپ کی روانگی نہیں ہوئی تھی, آج کی روانگی نہیں تھی آپ کی, کس کی تھی؟ اچھا وہ دوسرا تھا, ہاں یاد آ گیا. تو اس کو جب لینے کے لیے گئے نماز پر کھڑا تھا, ایک سانپ آ کر اس کو لپٹا ہوا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, وہ اس کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں, سانپ ایسے مارتے ہیں, تھن مارتے ہیں, رکھتا ہے پیچھے بگاتے ہیں, پھر آتے ہیں کرتے کرتے یہاں تک کہ آخر اس پر غالب نہ آ سکے. تو نماز سے فارغ ہوا تو خیر سانپ سے اٹھا, اس کو لے کر گئے. جب لے کر گئے تو پھر گئے جیل میں ڈالا ہوا تھا, کتنے نہیں اس کو استاد تھا, مدارلوم والا مدارلوم والے استاد کے بارے میں حکومت کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ اس کو تو ٹھکانے لگانا چاہیے, کیونکہ یہ مدرسہ ہے اور یہ پھر نظریات کے پھیلنے کے ذریعے بن رہا ہے. حکومت کا شن خیال تھی, بلکہ ابو رقیبہ کا ایسا ظالم تھا کہ سڑک پر چلتے ہوئے پردے والی عورت کے گاڑی سے اتر کر پردے والی عورت کا پردہ چادر کھینچ کر نیچے پھینک کر کہتا کہ جاؤ پھر تمہیں سے حال میں نہ دیکھوں, اتنا ظالم تھا. تو استاد صاحب جیسے ان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا, جیل میں ان کو کھانا لایا گیا, مچھلی چاول کا کھانا ان کے لیے لایا گیا, انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھاتے ان کو محسوس ہوا کہ مجھے زہر دے دیا. بس اٹھے انہوں نے جلدی سے وضو کیا, دو رکعت پڑھے اور دو رکعت پڑھنے کے ساتھ جلدی انہوں نے اس کو گھر منتقل کیا اور بس شہادت ہو گئی. مصدق جو ہے مختلف انہوں نے اذیتوں سے گزارا, ٹارچر سے گزارا, اس پر یہ نہیں بدلا ہے, تو اس کے بارے میں فیصلہ پھر ہو گیا, قتل کا فیصلہ ہو گیا ان کا. تو اس کو انہوں نے ایک بجلی کے کمرے میں, الیکٹریکیوٹنگ سیل, بجلی سے قتل کرنے والے کمرے میں ڈالا, کمرے میں ڈالا اور بس بجلی آن کر کے چھوڑا اور صبح پر نکالنا تھا. صبح نکالنے کے لیے جب گئے تو سیل کھولا انہوں نے, عالمی صحیح سالم اور کھڑا ہوا اور باہر نکلا, صحیح نکل کر آیا. تو اسے پوچھا ساتھی نے کہ کیا بات, اس نے کہا کہ جب انہوں نے مجھے اندر کر دیا اور اندر ہونے کے بعد میں جب بجلی چھوڑی تو کہتے بجلی سے میرا ایسا سارا بدن جکڑا گیا. کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ ایک چوہا نما مخلوق اس میں داخل ہوئی سیل میں اور اس نے دانتوں سے بجلی کی تاروں کو کاٹ دیا. بجلی تو ختم ہو گئی تھی, کہتے میں اس جھٹکے سے میں اتنا نڈھال ہوا کہ میرا سر چکرایا اور میں گرا. گرتے ہوئے میں نے اتنا محسوس کیا کہ اس چوہے نما جو مخلوق تھی تکیہ بن کر میرے سر کے نیچے ہو گیا. بس مجھے نیند آ رہی ہوگی, صبح مجھے آ کر نکالا ہے پتہ چلا. جب آدمی ایسے خطرات کو قبول کرتا ہے تو ایسی کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے. ہمارے لیے تو قیصر صاحب نے بنایا ہوا ہے, لایا مر بنایا ہوا ہے خطرات میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا. جب میں بیان کرتے میں فکر کر رہا تھا کہ یا اللہ خیر یا اللہ خیر, بیان سخت میں چاہیے سخت میں چاہیے تھکا سے نہیں, یہ تڑلے بھائی بوتلے بھائی جا بس سکے گی بات کر لے جائے گی پھر کیا ہوگا. ہر چیز اپنے وقت پر نفذ ہوتی ہے. کیا رہا تو خیر یہ کر رہا تھا کہ اسباب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اپنی قدرت کی علامتیں بنا کر زمین پر بھیجی ہوئی ہیں تاکہ انسانوں کو تسلی ہو, کرنا نہ کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے, امر الہی ہی آتے ہیں. بجلی والا انجینئر کوئی ہے آج بھی کہ نہیں ہے؟ بجلی والا انجینئر کوئی ہے؟ یہ ٹیوب کیوں جل رہی ہے جی؟ بلب کیوں جلتا ہے؟ عام علم بات ہے, جنرل نالج کی بات نہیں. ٹیوب کیوں جلتی ہے؟ رنویر صاحب الیکٹران فلو رہے ہیں, الیکٹران دوڑ رہے ہیں, اربوں خربوں الیکٹران کی فوج تار میں دوڑ رہی ہے بجلی کی جو مرکز سے نکلی ہے. یہاں بجلی بند نہیں ہے, مالاکانڈ کا بجلی گھر مل گئی نہیں. آپ کی نہر سواد کی, سواد کی نہر جبل میں, ایک جبل میں بجلی گھر ہے, ایک تربائن جبن میں, دوسرا کے نیچے آ کر دو تین تربائن ایک قطار میں آ رہے ہیں. تو کوئی معزز وزیر صاحب گیا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں دیکھوں کہ بجلی پانی سے بجلی کیسے بناتے ہیں. اس نے دیکھا وہ تو بجلی بن رہی ہے نیچے دوسرے میں. آخر اس سے میرا حال, اس نے کہا کہ چدا کے بڑا بجلی ہوں باقی وہ بونا دوبرا سال کی بیاہ پکی بجلی لگ رہی ہے بیاہ ہو باقی کہ جب اوپر پانی سے بجلی نکال لیتے ہیں تو نیچے اتنی جگہ کے پانی چلتا ہے پھر ایسے بجلی آ جاتی ہے کہ پھر نکالتے ہیں اس سے آ جاتا ہے پھر نکالتے ہیں اس سے. تو الیکٹران کی فلو ہو رہی ہے. سبحان اللہ, عالم بالا سے عوامر الہیہ کیا ایک بہاؤ اور ایک سیل سے سیل رواں چل رہا ہے زمین کی طرف, اور وال سے جلانا, پانی سے بہانا, اور کھانے سے روح مٹانا جی, اور دوائی سے بیماری کا دور ہونا اس کو نافذ کر رہا ہے, وہ امر الہی آ رہا ہے. اللہ نے اس کے ذریعے یہ بنایا, جیسے بجلی پیچھے بجلی کی رو آتی ہے, آگے ہے کالے سے گزرتی اس سے روشنی نکل رہی ہے, اسے سے گزرتی اس سے آگ نکل رہی ہے جی, گندگی سے نکلتی ہے اس سے آواز تنگ تنگ نکل رہی ہے جی, گردی سے گزرتی ہے اس سے چون چون نکل رہا ہے. پیچھے وجود کا وجود کی وحدت ہے, وہ ہے کہ الیکٹران کی فلو ہے, بجلی کے الیکٹران کی فلو ہے, پیچھے بہت سارا وجود ہے. آگے ظہور مختلف ہے, کہیں آواز ہے نہیں, کہیں روشنی ہے, کہیں آواز ہے, کہیں آگ ہے, کہیں کیا ہے, کہیں حرکت ہے. امر پیچھے ہے کہ ٹھیک ہے نا, اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کی تسلی کے لیے ان اسباب کو پیدا کیا تاکہ ان سے امر الہی کا ظہور انسانوں کو تسلی ہو, کہ اب بیمار ہو جاؤں گا تو ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، دوائیاں بازار میں پڑی ہوئی ہیں، میری شفا کا بندوبست ہو جائے گا، اس کو تسلی ہے۔ شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عمر سے دے گا۔ میں سن سکے پکڑا میں سے ایک آدمی کسی جگہ امتحان کر رہا تھا، میں گیا ہوا تھا، ساتھ سمجھ لگا وہاں بڑی پریشانی ہوئی، اور آخر امتحان نے بہت پریشان کیا، دعائیں مانگی۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ مجھے ہو گیا یہ آگاہی کی، پڑھ دو تب پاس ہو، نہیں پڑھ دو تب پاس ہو، بس تسلی۔ اسباب کا اختیار کرنے کے لیے پڑھا ہے، ورنہ یہ امر ہوا ہوا تھا کہ بس پڑھتے ہو تب پاس ہو، نہیں پڑھ دو تب پاس۔ یہ ہمارے بڑے ساتھی آتے کہتے بڑے پریشان اوپر کے، تو میں دعا کی کہ یا اللہ سبق وائی ہمیں پاس کیا، اتنے بھائی ہمیں پاس کیا، وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے جی کہ پڑھتے ہیں تب پاس ہو، نہیں پڑھتا تب پاس ہو، یا اللہ بس اب پاس ہو ہی ہوا ہی تمہارا۔ تو ہمارا کوئی منہ تو نہیں ٹوٹتا اس بات کو کہنے میں۔ کل لومان صاحب دلّی کے لیے آیا تھا تو اس کو بڑے بڑے لطیفے سنائے، کسی آدمی کی سفارش کر دیکھ رہے آدمی سفارش، تو میں نے اسے کہا کہ تم ایسے پاس کو ماں تو دعا کھوا خدا ہے پاس کی، کہ تم دعا کر اس کے خیال کو پاس کرے۔ تو میں نے کہا اس کا پتا میں عجیب واقعات سنا، میں نے کہا ایک دفعہ ہوا کہ میں مولانا صاحب کے پاس گیا، تم نے ایک آدمی کی سفارش کی کہ اس کو پاس کر لیں۔ میں خیر وہ محقق شیخ تھا، کیونکہ اللہ کے والے بندے تھے، محقق شیخ تھے، تو کبھی اس طرح نہیں کہہ رہے کہ میں جو ہر بات کہوں اس کو تم نے ماننا ہے، صحیح ہو تو اس کو ماننا نہیں صحیح ہے، تمہاری مرضی ہے، خلاف قانون تو مشاہد کسی بات کو ایسے کام تو نہیں لگنا، اللہ کر کہ ہم اصولوں کو توڑ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ہمارے قدیم میڈیکل کالج والوں میں کہا ہوا ہے کہ ناصر شاہ جو ہے اور ڈاکٹر تارک یہ ڈاکٹر فضا کے مریض ہیں، کسی کو پھیر کر اس کے پیچھے جائے گا۔ میں نے کہا ہماری وہ پیری مریضی کوئی دفلہ بازی والی تو نہیں ہے نا، یہ تو اصول بازی والی ہے۔ میں نے کو تو کبھی بھی سفارش نہیں کر سکتا کہ اصولوں کو چھوڑو اور یہ کام کرو، نہیں تو پھر پیری مریض نے بھی سب دفلہ بازی ہوگی۔ تو مولانا صاحب کی یہ ہدایات تھی کہ سفارش کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن کام کو کام کا کرنے کے لیے اصولوں کو نہیں توڑنا۔ انہوں نے سفارش کی، وہ آدمی پاس ہو رہا، میں نے کہا یاد ہے مولانا صاحب کی سفارش ہے، آدمی پاس ہو رہا، میں کیا کروں۔ نتیجہ میں داخل کر رہا تھا کہ انتظامیہ والوں نے کہا کہ نتیجہ بہت خراب ہے، اس کو امپروو کرنا ورنہ پھر جو ہے تو مسائل بن رہے ہیں۔ تو اس کو مثلا انہوں نے بتایا تھا 5% اس کو اپ گریڈ کرنا ہے، ایسا نہیں ہوا، اس کو 3% اور کرو۔ اور کیا 3%؟ اب سب سے کرا رہے ہیں تو خیر، میں نے کالج میں کہا ہوا تھا کہ نقل کرانا ہو اس طرح کرنا، اس طرح کی بات نہ کیا کرے، اس طرح طلباء کی عادت خراب ہوتی ہے، ان کے اندر بے رہی پیدا ہوتی ہے، اور یہ کر اپنے لیے اور ملک کے مستقبل کے لیے خطرہ بن رہا ہے، اپنی ذات کے لیے خطرہ بن رہا ہے، لوگ جن باتوں کو سیکھ کر میدان میں آئے۔ اب ایسے اور خراب ہو جائیں تو آپ خود جو ہے آپ غیر کریں، سب کے لیے کریں، کسی سفارش کے لیے کیا اور غریب آدمی کی سفارش کے لیے نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں، 3-2% اور اپ گریڈ کرو۔ خیر وہ جو اپ گریڈ ہوا، اب پہلے میں نے اس وغیرہ سفارش آج نہیں ہوا، دوسرے میں بھی نہیں ہوا، تیسرا جب انہوں نے کیا تو وہ ہو گیا جی۔ اور کہا بس بس اب ٹھیک ہے جی، اب ٹھیک ہے، اب سبمٹ کر دیں۔ میں نے وغیرہ صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آدمی نکل گیا ہے۔ میں نے کہا مانا مانا وقت جاتا وقت کرے وہ یا سنا، تو میں نے کہا میں تو اس کو نہیں کر رہا تھا، لیکن ویسے پیچھے حالات آتے گئے جب آپ کا آدمی نکلا ہے تب بس ٹھنڈا ہوا ہے، وہ نمی ہو رہا۔ بس کہا اچھا اچھا شکر بھی خود ایک زمین سے کٹ گئے۔ پھر ایسے موقع پر شعر بھی سناتے تھے آپ، وہ شعر شاہ عبد العزیز باوجود رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے حضرت صاحب تھے، ہم نے ادارے کا نام رکھے نا، ارادہ ادارہ، ہمارے ادارے کا کیا نام ہے، جی اشرفی عزیزی ادارے کا نام ہے، شاہ عبد العزیز صاحب کے نام پر ہے۔ شاہ صاحب شعر پڑھتے، آپ ہی کرتے وہ سارے کام ہیں، آپ ہی کرتے وہ سارے کام ہیں، آپ ہی کر دیتے کسی کا نام ہے۔ اس کا وہ خود کرتا، اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، ہمارے پاس لوگ آئے ہوئے تھے، ہمارا نام ہو جاتا ہے کس نے کیا ہے۔ شاہ صاحب تو بڑے صاحب، بڑے صاحب دعا شخصیتوں کے۔ ایک دفعہ مجلس بن کے آیا، لڑکا نوجوان لڑکا آیا، بی اے کا امتحان لے کر آیا، سب خفا آیا، بڑا پریشان بیٹھے۔ شاہ صاحب مذاق لطیفے بہت ان کے ہوتے تھے اور لوگوں کو خوش رکھتے تھے بہت. تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے خفا ہیں جی, آپ کو آپ کی شادی کرائیں, آپ خفا ہیں, آپ کو میری شادی کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا آپ کیوں خفا ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب میں نے امتحان دیا تھا اور امتحان میں میری تھرڈ ڈویژن ہو گئی ہے, سیکنڈ ڈویژن نہیں ہوئی ہے, اس پر خفا ہوں. تو شاہ صاحب نے کہا اللہ تیری سیکنڈ ڈویژن کرو. یہ آدمی کچھ دنوں کے بعد مٹھائی کا ڈبا لے کر آیا, بڑا خوش خوش ہے. شاہ صاحب سے ملنے کہ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب میری سیکنڈ ڈویژن ہے. کہ کیسے؟ انہوں نے کہا نیا قانون بن کر آ گیا ہے کہ سیکنڈ ڈویژن اس 50 فیصد پر نہیں, 45 فیصد ہوگی. تو نہیں نہیں کیا گیا. تو باقی اللہ والے آخری عمر میں تو پھر تنگ فارس بنے ہوتے ہیں. اس لیے بعض ہماری طرح لوگ جو ہیں, ہم تو ذرا باتونی قسم کے لوگ ہیں نا, اور اس میں افغانستان میں کرسو کہتے ہیں, کرتو وکیل کو کرسو کہتے ہیں. تو جب کوئی مقدمہ تو کہتے ہو کرسو داؤدی صاحب, آج کہ تمہارا فلاں دن میں تنگ کرائے, کرسو داؤدی صاحب سم دم بھائی کی برابر بیچتے ہیں. اب حاضر صاحب تو کرتو والی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جو لوگ تقریریں نہیں کرتے, بیان نہیں کر سکتے, تو یہ سلسلہ کیسے چلاتے ہیں, ان سے کیسے اصلاح ہو؟ لیکن واقعی یہ آخری عمر میں فوجی کے بچائے ہوتے ہیں, یہ برکت ہی برکت ہوتے ہیں. دیکھنے سے آدمی کار بدلتا ہے, مسافہ کرنے سے آدمی کار بدلتا ہے, باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. تو کیا بات تھی؟ کیا چل رہا ہے؟ ہاں, اسے میں نے ایک بار لطیفہ سنایا, دوسرا لطیفہ لطیفہ اس کو میں نے سنایا. میں نے کہا دوسرا تو میں سناؤں, یہ پاس ہونے والا. میں نے کہا 75 میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم حج پر جا رہے تھے. حج کا واقعہ بھی آپ کو سنایا, جانا بھی ایسا عجیب تھا. رمضان کا مہینہ تھا, آخری عشرے میں ساری رات تراوی ہوتی تھی, تراوی ہوتی تھی, اور اس میں پھر جس طرح ختم ہوتا تھا اس میں نعت خوانی ہوتی تھی. ختم پر نعت خوانی ہوئی, بڑے مولانا صاحب بڑے جوش و خروش میں سر میں آئے. اور جب نعت خوان میں نعت ختم کی تو انہوں نے ایسے دائیں طرف شروع کیا, تم آج پر جانا چاہتے ہو؟ آج پر جانا چاہتے ہو؟ ایک ایک آدمی کیسے کر دیں, ایسے ایسا کر رہے ہیں, کوئی ہاں کرتا ہے کوئی نہ کرتا ہے. تو کرتے کرتے میرے نمبر قریب آنے والا ہے نا, اور 28 سال میری عمر ہے اس وقت, اور شادی بھی نہیں ہوئی, نہیں نہیں میری نوکری لگی ہوئی ہے. تو میں نے دل میں کہا کہ تمہیں ایسے کہیں گے تم کیا کہو گے؟ تو میں نے کہا مجھے اگر کہا, میں نے کہا میں جاتا ہوں, آج پر جاتا ہوں, میں نے جاتا ہوں مجھے. خیر ہو گیا, اس میں اس طرح ہوا کہ آخری رات ہے بہن, آخری رات میں نے کہا یار آج رات کی تراویح سے میں چھپ جاؤں گا انشاءاللہ, کیونکہ ساری رات تراویح پڑھاتے ہیں. ساری رات تراویح پڑھ کے صبح میں نے جانا ہے گاؤں عید پر, پہلے تو جہاں جی ٹی ایس کی بسیں زمانے میں تھی اس میں جگہ ملنی اتنی مشکل, آخری دن میں سب ملتی ہے. پھر وہاں جب میں گاؤں میں جا چلا, اگر یہاں سے مل بھی گئی تو گاؤں میں جب چلا گیا تو وہاں گاؤں کی گاڑیوں سے کہاں جگہ ملتی ہے؟ تو یا تو عید کے لیے نہ جا نہیں سکوں گا, یا پھر بس پہ لٹ کر جاؤں گا, اور اس لیے میں آج فرض پڑھ کے میں نکل جاؤں گا تو ان سے میں چھپ جاؤں گا. فرض میں نے پڑھے سلام پھیرا, تو میں اٹھ کر بنا پیچھے سے آواز, ڈاکٹر صاحب کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہیں نہیں جا رہا ہوں. پھر آ گئی ساری رات, میں نے کہا صاحب کی بس میں ساری رات تراوی ہو گئی. آج صبح میں نے کہا چلا بس سارا دن دھکے کھائیں گے, 10 مل کی گاڑی میں بیٹھیں گے, کسی گاؤں میں پہنچ جائیں گے رات کو, کسی جگہ پہنچ گئے, نہ پہنچے تو خیال ہے. میں چلا گیا تو وہاں اڈے پر گیا تو بس ایک سیٹ کی گاڑی مجھے ملی, اور میں گاڑی چلی گاؤں کی گاڑی, گاؤں پر پہنچا اترا تو گاڑی گاؤں کی نہیں, گر ایسی بھری ہوئی ہے کہ اس میں کس کو اندر ہو سکتا ہے. خیر یہ میں کچھ سر میں سے اندر کر کے اپنے اندر کیا بھائی, تو پیچھے سیٹ آگے آج بھی اٹھا, اسے بڑی سیٹ پر بٹھایا, تو میرے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے قتل نہیں بھول اور لیا کرامت کو قتل. خیر آج وہ اچھا واپسی تو میں آیا تو مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کہتے ہیں بس ایسا نمگا لے گلے ہوا حاجت پارا منظور شیوے کے پیسے رہا ہوا. پیسے کتنے ہیں جی؟ پیسے ہیں پشاور سے بھائی چلیں کراچی, اور کراچی سے بھائی چلیں تو 11.5 لاکھ روپئے خرچہ ہے, کراچی سے بیٹھنا پھر 10.5 ہے, کراچی اگر جائیں ریل سے تو 50 روپے تھرڈ کلاس کا ہے اور 150 روپے سلیپر کا ہے, اس میں 1000 روپیہ بچ جاتے ہیں. کیا جی, تو میں نے اپنے آپ سے کھانے کو سوایا کیسی بک میں لاؤڑی کہ 3 سال نوکری کی ہے, گھر والوں کو 6000 روپے دیے ہیں, اب جا کر ان سے کہیں 11000 روپے مجھے دیں. کتنی شرم کی بات ہے, کون اس کو کہے گا. خیر جی, میں چلا گیا گاؤں تو میں نے سیٹر سے جاتے میں نے کہا کہ میری آج کی منظوری ہوئی ہے 11.5 ہزار روپے خرچہ ہے. تو گھر والے سب اس ایسے ویسے خوشی منا رہے ہیں کہ ایسے تو میں دوں گا, میں پیسے دوں گا. میرا ایک بھتیجا تھا, اس نے اپنے یہ پیسہ جمع کیا بٹی کے اس میں خزانہ سے جمع, تو اس کو پتہ چلا تھا کہ اس میں 32 روپے ہو گئے. تو مجھ سے کہتے ہیں میرے خزانے میں 32 روپے دی, اس کا خیال ہے کہ 32 روپے جس کو مل گیا اس کا پھر کیا مسئلہ رہ گیا, سارا خزانہ میں اس کو مل گیا, اس سے بھی کیا ہے تمہیں دے دوں. اچھا وہ جاتے ہوئے میں نے اپنی کلاس پہ میں آخر میں کالج میں گیا, کلاس والوں سے میں نے کہا کہ میں حج پر جا رہا ہوں. انہوں نے کہا سر ہمارے لیے بھی دعا کرو. میں نے تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا دعا کرو کہ سب پاس ہو جائیں, ساری کلاس پاس ہو جائے. خیر ہم چلے گئے برفات میں, تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ ایسی دعا مانگتے تھے کہ گویا زمین کو پھاڑ رہے ہیں اور اس کے دروازوں کو گویا پھسلاتے ہیں. نواسی حج کے مجمع کی رونق ہوتا تھا اس کی, اللہ تعالیٰ بلاتا تھا بعض ولی اللہ حج کے مجمع کی رونق ہوتے ہیں اس کے اوپر اللہ بلاتا ہے. دنیا داروں کا اور ہماری طرح ملوڑ مولوی جو ہوتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ نفر عجیب ہیں یار کال خوارا کا فرض ہم نے شکو لے تاخیر مرا ہوں آگے آؤ حج مجمع زینت کے نہیں کرے برکت حج آ جانا حج کھلے کب نہیں رحمت بھی آ جائے. تو وہ رائےوڑ کے اجتماع پر 30 سال کے بعد بارش ہوئی نا, یہ کس سال ہوئی؟ یہ سال حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے, حضرت مولانا پدم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے اور ہمارے حضرت صاحب نہیں تھے. تو ایک مزدور اس نے کہا اس سے باران تھی, اس سے باران اتر رہی تھی جب لوگ تو باران اتر رہی اس کو. کیا بات ہے وہ سنا رہے تھے, الفاظ میں دعائیں مانگ رہے تھے, حضرت مولانا صاحب دعائیں مانگ رہے مجھے کلاس والے یاد آئے. تو میں نے کہا خلا خود نماز کی حضرت مولانا صاحب دعا مانگ رہے تھے ہمارے ساتھیوں کی مرادوں کو پوری فرما رہے ہیں, یاد ساری مرادیں ہیں بیچ میں ساری کلاس والوں کے پاس ان کی مراد بھی ہے. اچھا واپس آ گئے, 75 کا واقعہ ہے. تو یہ اس زمانے میں لیبر پارٹی کی حکومت تھی, موٹر ان پیپلوں کی طرح نہیں تھے جو آج کل ہیں, یہ عجیب قسم کا آدمی تھا. اور زمانے ہم کہ آگ کا بڑا کرو فرق اور کالج میں کوئی ایسے حالات بنے ہنگامہ ہوا کہ یونیورسٹی کا یہ پیغام آیا کہ جتنے لوگوں نے نہ یونیورسٹی کو یہ سٹینڈنگ آرڈر آیا جتنے لوگوں نے پرچہ دیا ہے وائی ایم بیٹھے سب پاس, پوری کلاس پاس ہو گئی جو پرچہ دیا تھا, 4 نمبر سے 5 نمبر سے 10 نمبر ساری کلاس پاس ہو. ایک محمد خان مجھے بھی یاد ہے, محمد خان نہیں بیٹھا تھا, محمد خان دخل کو بھی انسان کے کی ہونا کرنا تو بات ایسے کرتا تھا ماسک کری گئی ماسک سبق نہیں تو سبق کی وفات نہیں پا گئی, یہ نہیں بیٹھا بس یہ شہر میں باقی ساری کلاس پاس. سبحان اللہ, تو واقعی جی اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ رحمت ہوتے ہیں, اللہ کے دربار میں مسائل حل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہوتے ہیں. جو ان کی سوانے میں ایک مختصر سوانے لکھی تھی نا جو کہ اصلاح نفس کیسا بنی تھی, اس کے آخر میں نے ایک شعر لکھا تھا, دو شعر لکھے تھے. ایک تو آئے و شاد گئے وعدہ فردا لے کر, آئے و شاد گئے وعدہ فردا لے کر, ڈھونڈ نے اب تو چراغ رخے زیبا لے کر. تو شاق آئے اور کل آپ تو ہمارے کل ملنے کا وعدہ لے کر چلے گئے, دخصت ہو گئے آپ جو اپنے خصوصی چہرے کو لے کر ان کو پھر آپ تیری قدردانی کرنے والے وہ کہاں ملتے ہیں. آئے اشا گئے وعدہ فردا لے کر دونوں نے اب تو چراغے رخے زیبا لے کر. جیسا کہ ان کا جنازہ میں دفن کر لیا تو قبر کر بیان کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ان کے جو خلیفہ ہیں غازی مرجان صاحب مدینہ منورہ میں جو ہیں انہوں نے روضہ شریف پر صلاۃ و سلام پڑھا اور وہیں بیٹھ گئے. بیٹھ کے غنودگی تاری ہو گئی. غنودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ تو اشرف کی طرف سے مجھے سلام پہنچا رہا ہے. تو میں کہا جی حضور میں پڑھتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ وہ تو کتب ہیں. تو ان کو کہا کہ جب وہ تو غازی مرجان صاحب کہتے ہیں میں خواب میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو اطلاع کر دوں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں وہ میرے شہر میں آئیں گے پھر کہنا انہیں. کہتے مجھے نیند سے بیداری ہوئی تو مجھے تسلی ہوگی کہ اگر مولانا صاحب حج پر ضرور تشریف لا رہے ہیں سفر کے. ہم حضور نے فرما دیا. کہتے واقعی آ گئے پھر وہاں بتایا. تو قبر پر یہ واقعہ میں نے بیان کیا تو لوگ کہہ رہے تامنگ تمخ کے نہ رہے کہ دیکھو تو وہ ہاں جی کہ ماں مام تمخ کے میلے بیٹھے تا نہ بننا لا خبر ہم وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے جی ہیروں کو کانوں کو کھود کر ڈھونڈنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. اور سونے کو بیٹی چھان کر کے اس میں ڈھونڈنا ہوتا ہے. گریسن پر ابھی یہ پیشہ ختم ہو گیا. پہلے گریسن جب سردیوں میں بیٹھ جاتا تھا نا تو اس کی ریت کو لوگ چھانتے ہیں. تو ایک دن دو دن ہفتہ چھانتے چھانتے کبھی اتنا ٹکڑا کبھی اتنا ٹکڑا سونے کا اس میں نکلتا تھا. تو چھان میں خاک چھان نہیں ہوتی نہیں. پھر ملتے ہیں ماتا تو ویلے میں تابا داو نو بنا مولانا صاحب کا ایک رشتے دار تھا نا تو اس کو بڑا شوق تھا کہ میں پہلے ممبر آف بورڈ آف ریونیو بنا. پتا کسان کہ وہ اس کا پہلے شوق تھا کہ مجھے 22 گریڈ میں جو چیف سیکرٹری کا ہوتا ہے. چیف سیکرٹری نہیں بنا کہ اس کی ایفیشنسی میں نہیں تھی. 22 گریڈ مجھے ملے. تو آج رات کی ہماری دعائیں تو اس میں اسی نے ممبر بورڈ آف ریونیو بنا اور صبح میں اس کی یہ پوسٹ 22 گریڈ کی اپ گریڈ ہوئی. یہ پوسٹ 22 گریڈ کی. پھر اس کا شوق تھا وزیر مال بننا نے وہ بھی بنایا. تو پھر بھی اس کا شوق تھا کہ میں گورنر بنوں. تو آتا جاتا تھا تو اس میں نہیں بنا. تو کیا تھا کہ اچھے چیک وہی رشتے دار بھی تھا نا اچھے چیک ہوئی انہوں نے کام نہیں کھولے. تو میں کہا اس دو کرنے پر تقسیم ہوں وہ دے دینا خدا ہی نوز بلا صبح دے وائی اگر وکیل ایسا تو نہیں ہوتا. کوئی تقدیر کو تو کوئی نہیں توڑ سکا. تقدیر میں تمہاری غرض نہیں ہے ہم کیا کریں. کیا مولانا صاحب کی وفات ہوگی اس کے بعد پھر اس کو کچھ یاد دہانی ہوئی پھر قدر آئی. تو پھر حالانکہ تھا بہت بڑا افسر تھا بہت مندارا بھی میرے پاس تھا نا جانا شروع کیا. حالانکہ ہماری جیسی حیثیت ہے ہمارے پاس تو ایرا غیرہ نصیب خیرا بس الطاف صاحب راشی ریحان راشی بس میں خوشحال سن رہی ہوں. اور تو کوئی خاص کام کر دیجیے ہمارے پاس نہیں آتے ہیں جی کیا شکر اللہ کا. بلکہ ایک دفعہ ایک خیال عمر صاحب آئے نا مولانا کی وفات سے پہلے تو ان کو کچھ ہو گیا تو مجھے آ کر نے کہا کہ کمرہ میں اپنا ٹھیک کرو اس کو اس طرح کرو اس کو سبز رنگ کرو اس کو یہ کرو نیچے قالین بچھاؤ صفائی ہو یہ ہو. اور پتہ شابان بھی آ رہی ہے مولانا صاحب کی عمر اب زیادہ ہو گئی ہے. تو پھر وہ تو مجبور آدمی ہے نا اگر سر میں آتا سر میں آ کر کہا کہ آئی وانٹ ٹو برنگ کور کمانڈر فرام اسلام آباد ٹو یو. تو میں نے ان کو ادھر ہی بیٹھا رہا ہمارے پاس ایرا ایرا نہ تو خیرا یہ آیا کریں بس یہ آیا کریں ہمارا بھی خوش ہو جاتا. ایسے لوگ آئے جو اللہ کا نام سیکھے اللہ کا تعلق ہے اس چیز کو ہمارا سودا تو خریدتے نہیں ہے اپنے کام نکالنے کے لیے آتے ہیں. ہمارا کیا فائدہ نہیں. ہمارا سودا تو اللہ کا تعلق ہے اس کو ہم بھی سیکھیں آپ بھی سیکھیں. تو جس چیز کے سوال کے لیے آپ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں وہ تو اللہ والے آپ کو اپنے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں. پر آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس پر کام کریں. نہیں اس کو کیوں نہیں سیکھتے ٹھیک ہے نا جی آپ اس کو کیوں نہیں سیکھتے ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ جی. تو خیر جی جس بات کو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ میرے بھائی کام اللہ کرتا ہے، اسباب کو ذریعہ بنایا ہے، اسباب ارباب نہیں ہے، سبب رب نہیں ہے، سبب سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے یہ بچت ہے. اچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے سبب کے بغیر کام کرے، اللہ کرتا ہے، لیکن اصول بنائے ہوئے ہیں کہ اصولوں کے تحت کام ہو تاکہ انسانوں کو تسلی ہو. افغانستان میں نیا نیا آخری بات آپ کو سناتے ہیں، افغانستان میں نیا نیا کمیونزم آیا نا، کئی بھی ضرورت خیالوں کا دانا سر ہوئے تھے کمیونسٹ بن گئے، ابھی تک بہت رہے ہیں. یہاں ایک آدمی کچھ روشن خیالی کرنا چاہتا تھا، ایک الگ فقیر گیا اس کے پاس، اس نے کہا میں ایسے حال میں گیا کہ ایک قدم زمین پر رکھا، دوسرا دیوار پر رکھا، تیسرا اس کے قدم اس کے کمرے کے آگے رکھا، سارے سیکورٹی کو پاس کر پار کرتے ہوئے. تو آدمی حیران رہ گیا کہ یہ کیسا حساب تھا. تو وہ کہتے ہیں اس کو میں نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک میسج لے کر آیا ہوں، جو تو کرنا چاہتا ہے اس ملک میں نہیں ہو سکے گا، اگر سے باز نہ آئے تو تیرا وہ حال ہو جائے گا کہ پھر اس کو تو برداشت نہیں کر سکے گا. السلام علیکم، میرا یہ نام ہی میرا پتہ ہے، پھر معلومات کر لینا، میں کوئی جن فرشتہ نہیں تھا، انسان آیا تھا. تو اسی کے بعد اسی کو یاد کر رہے تھے، وہ بدل گئی تھی. ہاں کمیونسٹ جو ہے یہ روشن خیال بنے تھے نا، ابھی تک بھگت رہے ہیں. اور یہ جو ہے تو اب کون سی سن ہے جی، 10 سال اور بھگتیں گے، 10 سال افغانستان میں، 10 سال اور بھگتے اور بھگتیں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ حالات بدل دے. تو ان کے ساتھ پہ ان کے جو ساتھ تھے اسکولوں میں نا، اسکولوں میں دہریے کی دعوت دیتے تھے. کالج میں ان کا اسکول کا ان کا کالج کا اسکول کا ٹیچر کہہ رہا ہے بس کھڑی ہے کہ اللہ کو کون ہے کہ اس بس کو چلا دے. بالکل چھوٹا سا طالب علم اٹھا، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر ایسے ہی کھڑی بس بغیر سبب کے چلی جائے، چل پڑے اور چلتی بس بغیر سبب کے جائے تو کھڑی ہو جائے، پھر تو زندگی گزار نہیں سکے گا. اللہ تبارک تعالیٰ چلتی بس کے کھڑا ہونے کے لیے، کھڑی ہو کے چلنے کے لیے اصول بنائے گی، ان اصولوں سے کام ہو، ان اسباب سے کام ہو. تو آدمی بڑا حیران. اور ایک اسکول میں یہ استاد افغانستان کا واقعہ کر رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ قلم ہے، کیوں قلم ہے کہ نظر آ رہا ہے، یہ کیا چیز ہے کہ یہ کاغذ ہے، کیوں کاغذ ہے، نظر آ رہا ہے. تو اس نے 10-12 سالوں کو بیان کر کے ان کو یہ باور کرایا، یقین کرایا کہ مانتا آدمی اس چیز کو ہے جو نظر آتی ہے. پھر آخر اس نے کہا کہ خدا ہے، تو بچوں نے کہا خدا ہے کہاں ہے؟ اب بچے بےچارے کیسے بتائے کہاں، نظر آ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو جو نظر آیا تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کو کوئی مانتا نہیں ہے. تو اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے لائی تھا، ایک طالب علم کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ استاد ہے کہ استاد ہے، کیوں یہ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ استاد کی ٹوپی ہے، ٹوپی کیوں نظر آ رہی ہے؟ نہیں، یہ استاد کی شلوار ہے، نظر آ رہی ہے، استاد کا ڈنڈا ہے، نظر آ رہا ہے، یہ استاد کی عقل ہے، نظر آ رہی ہے. سب کے دبانے کا نظر نہیں آ رہی ہے. تو یا استاد عقل نہیں ہے اور یا عقل نظر نہیں آتی، اور یا پھر یہ نظر نہیں آتی، اس کو ماننا پڑتا ہے. ساری منطق کو اس نے وہاں پر شکست دی، ساری منطق اس نے گرا دی. سبحان اللہ جی، کبھی کبھی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے سر، ان دنوں میں گئے تو دوپہر کا آرام نہیں ہوتا، طبیعت بنی ہوئی ہوتی ہے، ایسے میں یہاں کر بیٹھتا ہوں لیکن ایسے گھسیٹتا ہوں. آج تو آج پر طبیعت وہ ٹھیک چیز تھی کہ آج ان نومر لڑکوں کے ساتھ بیٹھے تھے نا، ان کی مجلس، ان کا فیض ہوا ہے آج. وہ جو ہنسی یہ کر رہے تھے، جو یہ کر رہے تھے، اور میں کہ میرے تو کار کمزور ہے، میں کسی بات کو سمجھ نہیں رہا. تو بہر آدمی جو ہے وہ 4 بار ہنستا ہے، ایک بار تو لوگوں کے ساتھ ہنستا ہے جی، پھر دوسری بار جب بات ہو جاتی ہے پھر ہنستا ہے جی، اور تیسری بار جو ہے تو پھر اپنے اوپر ہنستا ہے. چوتھی بار کیسے ہوتا ہے طارق صاحب؟ 4 بار ہنستا ہے، ایک بار لوگوں کے ساتھ ہنستا ہے، جب سمجھ آتی ہے پھر ہنستا ہے، پھر تیسری بار اس کی ہنستا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، ہنس رہا تھا، چوتھی بار وہ مجھے بھول گئی پسند. تو یہ بات تو خیال ہی ہوتی ہے. آج وہ ان کا فیصلہ, اور میں سوائے اس کے وہ سارے جان کے میں کسی کی بات نہیں سمجھا کہ کیا کہہ رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی. وہ کوئی بات تھی کام کی تو وہ مجھے سمجھ آئی ہے, باقی وہ سمجھ نہیں آئے کہ کیا کہہ رہے ہیں. بس یہ تھا کہ چلو یہ ہنس رہے تھے ہم نے ساتھ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.